الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى أو كشيعون دا دل مجرمونا کلچه نافرمان ناجسو رغوسیم قطع انکیوی سرون اخفل قطع انکیوی سرون اخفل عند ربهم فجیزا در عبد دائی ربنا وایبا ایر بزمونگا افسرنا اولی دلمونگا و سمیانا اواری دلمونگا فرجعنا بس واپس کمونگا نعمل صالحا عمل با وکو صالحا انا موقنون. یقینا مونگا یقین کون کیو. ولو شئنا کچری اوار مونگا لا آتینا نخامها کچری غختل مونگا نخامها ورکلو مونگا كل نفسنا هري ونفتا هداها هداية دعوة ولكن حق الكل مني لكن ثابت شبه حكم زمند عرخا لأملأن جهنم جخامها يكننا دكوما جهنم من الجنة والناس أجمعين دفريانو أو إنسانانو طولنا فزوكو نوسكي أجابا بما نسيتم فصبب دعاغي یہ رکڑیو آدازو لقاء ایومکم پیشی درد تاسو حاضا دا انا نسیناکم یکینا المنگا پریخد لئی داسو یکینا المنگا هیرو کې واټو لای تاسو دا جوزی دا غینا او عیدو بیا دوباره با ارکاولشی باعی که وکیل لهم او بولشی دیدا زوکو اوسکی عذاب النار عذاب دور الذي آغا كنتم به تقذبون شتاسوا ديدا نسبت دروكو ولنذيقنهم او خامقا يجنا وبسكوا ديدا من العذاب الأدنى وعذاب نزدينا عذاب کمنا دون العذاب الاکبری الاودا لوی عذابنا لعلهم یرجعون خامخا شبئی و پسی ومن ازلم او سود در غزالیم ممن دعا وشانا ذکرا بی آیات ربی جنسیتا ورگرشی بایدنو دخل رب ثم آرزا ونا بی مخواری داغینا انا من المجرمین منتقمون یقیننا مونگا دا مجرمانونا بدلا آغستن کیو سورت الف لام میم سجدہ کے نفی کئی دا شفاعت قہری چا اللہ تبارک و تعالی نواری د چا مجال دی چې د الله تعالی عدالت کې خلو بلاو کی او د چا لپاره سفارشو کی او د الله نه اخلاص کی دا د چا اختیار نشته دی مخکې آیاتونو کې الله تبارک و تعالی د مشرکانو دپاره زجر ذکر کو هغه مشرکان چې هغوی د دوباره پاتې بندي کېدو نه دوباره راپورته کېدو نه انکار کوي او د هغې په باره کې د شک شکار دي وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد دا مشرکان وایي کله چې موږ په ځمکه کې رک شو د خاورې سره خاورې شو نو آیا یقینا موږ خامخا یو په پیدایش نوي کې رکدا دی اعتراض کو با قیامت باندی دادای دسترنا قیامت مدینہ مزکا دارنگی خبری کئی دارنگی اعتراضات کئی بل هم بلکان ربهم کافرون بلکی دی دو پیشی دراؤ خلن منکر دی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب کو چھ دیتا ہوا ہے یار چھ کمہ فرشتہ اللہ تعالیٰ تاس گروہ تا بسکول واندی مقرر کرے دا نو عوض تاس روح قبض کی او سمع الى ربكم ترجعون بیا وقت الرب دا واپس کول شئی دا اللہ عدالت کی بودری گئی او هر یو انسان کا دخل و اعمال سرا جائے دلالت کوي وخبرو اعمالو بوجودا او فندونا او بوستدئی او دا آغی فرابا دا اللہ عدالت کی پیشی او دا آغی مطابق با دا انسان سرا حساب کتاب کی گی نر خود اسما جسم اعتراضات گئی او اللہ تعالیٰ وئی جسوا زمان عدالت تراشی نو بیا با کود سرگی اولاری سر بیٹیڈ نیوارئی او دا دیر ملامتن او بیا سر نیشو جدولے زگا قیامت مندہ او دا اللہ تبارو بتالا دو حکم مطابق جوان در کرنو یو باغی جوان در کرنو دو خل طبیعت او دو مزاج مطابق یو انسان سر غموی او بکروی چیرا قیامت برازی دا اللہ تعالی عدالت کی بودرے گما نو اصنا داسی او کارا نوشی سبا دا اللہ عدالت کی باہی باندے گیرشم او بیا میں دا خلاصی سے بند کی گی نو ار یو قدم احتیاط سرگ دی او جوان دیر با احتیاط باندے دی رہی کچھ دا آخیرت او غم دڑن او دی او یاد سرا قیامت او اخیرت منینا ناو چلندو عرص ڈاپیا گئی حرام و حلال نبی جنی مختانو یتیم لخو دی پئی که دخری که دس پئی دی پا دی بانی نوی او بندل مال پکار دی دولت پکار دی عیاشی بکار دا، مستی بکار دا، خوشحالی بکار دا تو دنیا جوان دے چه بنده دیر کی دا عوام احبی کرو سرشتے دینا نو اللہ وی سباب زمان عدالت کی خود اسنی دولا دی دا ملامت دینا ولو تران او بچای اوینی تای دل مجرمونا کلاج مجرمان نا پرمان نا جسور حسین آتی در سادر کیوی سرون اخل سرون بیٹیت نیرونی او کود اسکر کے بعد اللہ عدالت کیولاری د شرم او د ملامت نه او ان رب ما بني زاد رب دې دی د الله عدالت کې په چې کلال دیوار سوویني د خپل سترګو وړاندې نو بیا وای چې او الله مونږ اوریدل الله تعالی مونږ په خپل واوریدل نونت اللہ تعالیٰ واپس کا نونت خویشو نوست سم عمل کرو او غلط بنا کرو ربنا اے رب زنونگا اب سرنا و سمیانا نونگا اولیدل او نونگا واولیدل دا ایمان اوست اذا دا ایمان خوص ابو جال امرا خدا ایمان سا فائدہ ورگئی نا ایمان آغا فائدہ ورگئی چه تالی دلی ندی او دی منو غند سرده فکر دا سرده چی ورد برازی او دا اللہ عدالت جب ادری کما و ایزا من دل دی راکا والدی اوارا خو قیامت نمانی نوارد برنسو واری په قیامت دی منلې نو دا څه خبره وځي ولې کوله د خطرې نه ډکا هر دې ودا ځه رئیس او چار دې ودا بیا وآغرن کو اللہ و ایوما یفر المرو من لخی و امی و بنی و صاحبتی و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شعنی یغنی فآغرن تختی با بندار دور خلا دمور ابلار خلا دخل خلا او دخل اولادنا جه ازنا جه سنیگیرا نواری ازنا جه بشیرا نطلبگی اللہ وی اغرز بدا سرزی بدا عرز وانی با ددا یو داز یا حالت وی چې دې به پر به پروا کړی دې به وایې زما ټول کام قبیله او عرب اواز جهنم ته وګورل شي خوځې دې بچما بخبر ځان غم به یو تر اجزه بچم بیا به وایې الله مونږ اولی دلو ربنا ابصرنا وسمعنا اذ من يا ربا من اولد الله من اولد الله فرجعنا من يا وابسكا نعمل صالحا عمل بك هو صالح وصوى اذا بسم مالكما جن دار بایما دو بوزی بسید بانی بچا لیگا ما شرک او کوپر بانکم ناروا او غلط بانکم دا حرام و نبزان ساتم اللہ شدکم یا خبرینا امنا کڑی دا آغی نبزان بچکم دا اللہ دا حکم و دا اللہ دا نبی دا بیداری با کوما لگا سنگا مخی صورت مومنون کی ذکر کرو چی کل بیا وقت راشی نو بیا سوائی وی رب برجیون اے رب ما واپس کا ما واپس کا لعلی عملو صالحاً بیما ترکتو خامخاجز عمل صالحو کما فاکی کما پریخودل دنیا کی چمان سفادشو اللہ دیرم مال دولت و جیداد پادشو دیر کندری و بنگلی کوٹی او حویلی بادشوی اللہ تعالیٰ لکتیم را لراغا اللہ تبارک و تعالیٰ جستاد رضا کارون پجوکم اللہ دا عمر یوزل انسان لور گئی بیا بیا نور گئی ننر دا مکارا چیو سبحان اللہ دیووی داری عجر با اللہ در گئی او چی دا وقت زائق او بزولی که او پا بزولی که لگیائی لگاو الناس لیتا یبیدو شیعن سیوال ایدیانی ملکی لیو اکالی دمخلوق سرا ملاوی دل بغیر دا بزولو او گپ و شبو دا غلط و نروان دل ابل سجوری گی فَأَقْلِلْ مِنْ جَمِيعَ النَّاسِ إِلَّا لِأَخْذِ الْعِلْمِهَا وَإِصْلَاحِ حَالِهِ تَخَلْقُ سَرَدِيرْ لَقْ مِلَاوِيْغَا اوہا تَخَلْقُ دِ اِصْلَاحَ دَ پَارَا تَعَوْدَارَنْگِ دَ عِلَمْ دَ قُرَانُ دَ سُنَتْ دَ عَسُلُولُ دَ پَارَ دِرْ مِلَاوِيْغَا داری دَ پَائِدِي خَبْرِ دِي نو خوچی دینو بزوری دی ذکر اللہ الى خیر بی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس نشتے ریزا خیر بڑی رو جر بول گئی کی مگر آسو گا جیا وینا گئی بصدقی سرا یا بیو نیک کار دی دینان شریعت سرا یا دا خلقو بمیند کی دی اصلاح سرا چه بدی مقصد را جمع کی دلوی لکدا می بلی دو قرآن او دو سنت دو علومو او بدی بانی را جمع کی گی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی چه قیامت پر از باندی بغیر دا عرش دا سوری دا اللہ دا رحمتنا بل ایسی او سوری بنی دا آغا سوری دا لاندی او کسما خلق بولاری یو آغا دوتا سام چا غی دا اللہ دا رضا دا پاری او زاکی دل او دا اللہ دا رضا دا پاری جدا کی دل آغا دوتا سام بھئی چه دا آغای ملاوی دل و یوزای که دل دا آغای ناس تا باستا و جدا که دل آغا دا اللہ دا رضا با مقصد باندی دا اللہ دا رضا با کار را جمع شویوی او دا اللہ دا رضا با کار باندی جدا کی گی نو آغا دو نسان آغای با دا رحمت دا سوری لاندی بلاری دا او پایده منه جرگه دا او پایده منه ناس نو ملاوی دل دی اللہ را بولیدت وی دیو سبال بیا ما تا بریاد کنی شی اللہ ما واپس گا رب برجعون لعلی آمل صالحا بی ما ترکتو اللہ وی نوی دا عسی و خبر دا شدنی ولی دا دا د سپیلا کوي دا څلګا دې نشاګه بیا راو با سبیا بچا کوي دیو بیا ورتي فارج انا بس بس کومګا نامر صالحنا امر بکو صالح الا موتنون یګنا موږ یګنا کون کیو دا و دیو ای اللہ بازبختی آغستی او ما او دیر زیاد بز نصیبی او ما اللہ و سیل مکراکا بیا با داسی شرف لگو لیکن سورت مومنون اتلسم سبارا کی اللہ تعالی دا جانمیانو ذکر کئی اللہ تبارک و تعالیٰ وائی یو سر سلورم آیتو گو رئی سورة المومنون اتل سمز بارا یو سر سلورم نمر آیتا تلپا خوجو آهم النارو فرس ولی ببی مخونات دیور چه فور بانی اوز وزیم آدائی اوپر سیگی نداو بداسی نی پر دیدلی دینو بلاغان جوڑی شوی وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ دَئِ بَابَائِ كَي بَدْ شُكْلَوِي بَدْ شُكْلُنَ بَوِي انسان بَدِنِ عَرِيگِ وَرْتَوَوَائِ عَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیا نو آیا چون از ما جلو سلو شو بدا سبانده ورز ما کتاب قرآن برده نبیانه ده فکلتم بی آتو کذبون نوائی بدا سو اغیتا نزبت درو کون کی چز ما کتاب ببیانه ده قرآن ببیانه ده مغتابانی با بم لگی دو مازو کې باندې دزار او غزار او دابه زمړ درو وای قالو وای بدای ربنا رب زمونگا غلبت علینا شکوتنا غلب کړه وا په مون باندې بدبختی زمونگا الله بدبختی را باندې زور کړو وکل اکو من دعا ګمران وای ربنا ای رب زمونږ اخرجنا منا او با زمونږه لوی جانم لا پاینو دنا کچری مونږه دوباره راوګرځیدو ګمونږه بیا مستاد کتاب تکذیب وکړه او انکار مو وکړه الله دا خبره مونږ منلا وإلا ظالمون يكننا من ظلم كونجي ظالمان بلو قال لخصه بيا وبوئي الله تعالى كل شيء سبوب جانم جي اخصه بيا كل شيء سبوب جانم جي ولا تكلمون اما زرا خبری مکوئی اللہ رو اتوائی کوریش ایس کو ما ترا خبری اونا کئی تو دنیا کے اکبرو سبزی غفل خلبے وازا کڑے وا جسما جزم غلط نسبتون بے کول او جب سبان بے غی اخید اغب وی دکن مو تاو بے سڑو باغی باندی او دا اکبرو زو بسیبی لکه دسکو خفلو نو اللہ بو اتوائی اخصاو بیا ولا تکلمون سپو کل شای بلی دوزخ که ما ذرا خبر مکوئی فرجیانا نامل صالحا الا موجنون اللہ تعالی وی داخو ما دنیا کی ارچالا اختیار ورکڑ دے او دار جا خوالا چی دی دنیا کے سنگا عقیدہ ساتی او سنگا عمل کئی اللہ تبارک و تعالیٰ بزور بانے بچا بانے ایمان نراری لا اکرام فی دین اللہ وی فی دین قبل اولو کے بچا زبردستی نشتے چه تبه رسد نرانیوی او بزرگ مسلمانگی چه ایمان رارگین وینم دی قد تبین الرسل من الغیه اللہ تبارک و تعالی وی هدایت دو گمرائی نخکار شوه دی اللہ تبارک و تعالی حق و بادل جدا جدا کردی دی حقیم بیان کردی جدا حق دی باطل موجود اکڑ دے چدا باطل دے دے شرک نشاندہی امکڑے دا چدے دا شرک وئی او دا اللہ وحدانیت آغیم بیان کڑ دے چدا توحید دے سنت پیغمبر آغیم بیان شوی دی او دارنگ بدعات رسول رواجون آغیم بیان شوی دی پتا مخلوق دا لگی دلے دا چی حق سشده و باطل سشده وزا هر جا فخدا فمن شا فل اومن ومن شا فل اکبر دا چا چا وخشینو ایمان در آری او دا چا چا وخشینو انکار دی کئی اللہ هر چا دا اختیار ورکڑه بے ذکر اللہ وی ولو شینا کچره وختل مونگا وزور سرام مسلمانو اللہ خلقو لآتینا کل نفس الہدا نخام خاور کڑو مونگاری و نفسا ہدایت دا سمانا اولا با اللہ توفیق ورکڑو سم اللہ ربی اثر کڑو و دا غلطنا و بچو و اللہ تعالی دا سنگی زګا چې الله دوی دې پیدا کړی دي جنت هم پیدا کړی دی او دوزخ هم پیدا کړی دی. نو جنت تا با انسانان دی نو دوزخ تا بسوک دی. دیتا با اللہ تعالی لسپی کی زرانو لی او تاقا انسانان پریان بودو زی کارا. او تا دوزخ اللہ چالا پیدا کړی دی. آغا کافر و انسانانو و کافر و پریانو لی. بس خطول دا کافر پریانو انسانان با بگی کارا دور با بگی سو کی ذکر اللہ رب العزت وی ولیکن لحق کل قول من لی لیکن ثابت شوی دے او حکم آزم دا طرفا دسو لعمل ان جانما چخام خایقنن اردک بکو جانم من الاجلتی والناس اجمعین دبریانو و انسانانو طولنا سامانا نلوائی چگر طول انسانانو پریان با جانم دولو و جانم با بڑکو چگر طول و دولی نو بیا جانتا بسوکسی اجمعین با دی مانا نا بردی مانا چه دا جانم بڑا جیگه دا جانا تول دا از کافر و انسانان و کافر و دو جانا پریانو نا دا مانا دا یعنی تول بپائی که دا کافر انسانانی و دا کافر پریان بج بکی تول بپکی دا اینو نو خوا بکی سوگنی جکنی غیان و خرون و تطوان بپکی نا ټول ټول ټول د ځخیان کې دي هغه یا انسانان دي او یا پریان دي دینه با الله جانم دا کوي عمل سے زندگی بندی ہے جنت بھی جہنم بھی علامہ اقبال وایي د انسان د عمل د انسان ژوند کې دی هغه جنت هم جوړيږي او دوزخ هم جوړيږي د جنتیانو اعمال کوا نجوان بری جنتیان وی او دوزخیان و عمل کوا نجوان بری دوزخیان وی تا پتامون حسر را ذکا حدیث مبارک رازی که دا هر انسان جنت کمزائی او دوزخ کمزائی که سمار لدا دا مرگ و خراشی او دی مومن مواحد وی دا اللہ تا بیدار وی لده بر دوزخ یو جل کخی وی او برا داد زایو و خوشکسمت آوی ده اللہ در ازا کارون دیو خو اکڑلو در دین اللہ بس کری ده جانت آغا تکانو دو خی وی دیتا بزی ده ده روح جره دادی بدن که داسی ناکلا رشی چه سمال برده بدن نه در روح ده جدا عادت لرشی ناسی بس او چه کم نابرمان کافر مشرکی ناغت رجانت اغا نزاری و خی ویداد زایو و بدبخت ده اللہ ده ناراض اکر ده شریعت خلاف ده اکر ده اللہ ده حکم ده اللہ ده نبی خلاف ده اکر د جانم کې وتا ټکانه او خی وینې د بزي مطلب دا نه چې هر یو انسان دواړو ځایو کې ټکانه لا خو بیا د انسان په عقیده او په عمل مناسبه را چې دې کم بل دي وی لیکلې دی والا نو مو لیکلې دی والا کا جنت کې ولم ځای لیکل دی او دوزخ کې ولم لیکل دی او چې پیاري زنه ورکړل دی که ده ده جنتیان و عقیده و عمر خلقی اللہ به جنت دبوزی که ده جانمیان و عقیده و عمر خلقی اللہ به جانم دبوزی تا بدمو نصره را فضوکو ممانسیدوم نو حسن کئی و سبب ده آغی جه رکڑی و حتاسو لکا ایومکم آدا پیشی در ازیستا سوچی دارا یعنی دار رستا سوی را کروا بس بخپلا مستعی گیوی دی منی دی جوان دا تو بورا دا د قیامت منلو ژوند دی. شکل دا ورلا وګورا، لام لباس دا ورلا وګورا، اجزی او عمل دا ورلا وګورا، اخلاق او معاملات دا ورلا وګورا، د دې کاروبار او د ژوند ټولې کاتې دا وګورا. د دې مانی دا جرالی یاره دا مردار او حرام را جمع گئی دے قیامت منی دا جبنا شو دا معشول گیا دے دا جب خلاف دا شریعت و قرآن و سنت گئی دا قیامت یاد دے دا قیامت امیاد شی اخیرت امیاد شی اللہ امیاد شی یہ سخت براشی او جی بلکل لکین باسی بیا او بیا جی دینو بیا بکی زور نی لبیا وی خدای خیر ایمان می نصیب کی جی بلکل لادو بادو بریون دی لبیا وی خدای ایمان می نصیب کی او سر چی زور نزور نبری واتی تو اللہ دی یاد کر الا نسینا کم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ امام رابی خدای تاسو اللہ نیری خمانہ تاسو کہ اللہ نسینا کم یکینا نمانگا پیرو کی واتو لئی تاسو دیرو کاتا کم واتو لئی دا سیرے لکا کی تاسو ایرو کی واتو لئی چوئی وزوکم عذاب الخلوی او زه کوي عذاب د میشګری امیشا امیشا به درځه کې پروت دی بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو چې دا سبا کول دا انسان عمل باندې منصر ده دیو دا څه په عمل خو نه ده موږ وا دا په بدن نه ایدا یزمنو یو خبر اوري د شرک نزانو ساتهی او د پردی حق نزانو ساتهی ظلم بچا مگوئی زیاده مگوئی دا نماف کی گئی شرک نماف کی اللہ او بیداتی دا دا اللہ نبی خیره گئی چه اللہ اللہ نبی وی زبا ہوا چه سوکن سوکن لیم الغیر آدینی من بعدی اللہ تبایی و علاکت دیوی آج آلاج زمان بادی زمان طریقہ بدل کرده و خپل طریقه رایستی و خپل عبادت و غم خادی معاملات آغی زمان پا طریقه نو کوله آغی لی خپل طریقه جوڑا کرده و آغی لی یاو دار عجم دی چایو طریقه جمعات که ویز دیکر وی جمعات کے دوائے سے چلڑش ذکر زی وہی باتیاں نے بندی گئی باتیاں نے وہ بندی گئی دوائے چاہ خرونہ تڑھوی درازار اغرابار بھیدلہ کو خبیبر آخوا سئی لازبر آخوا سئی جمعات کے وہ جدیگر آخرا دیگی وچر گان دی دستش ریوے وائدہ بوزر لکم به ایمانی او آیا دا اللہ دا نبی با وقت دا طریقه و دا ذکر دا سج با کما طریقه ذکر که دا طریقه دا اللہ دا نبی با چه دا کما جوڑا کرده دا و اینه کنه دا خود پلانه طریقه لگا دا خوده با پلانه طریقه که ویشه بیعاته او با دی طریقه که ویداوی و ایدا دا اللہ دا نبی طریقه کشته دا سو کڑمی پا بوزا کے با ذکر کئی شو لیکن دا ذکر خاچہ دا پیغمبر وی یہ سہار پاسے دری زل بوزا کے بوا جو دری وانا زلے شنکا ذکر دیکھے دا شپے شیطان شپا دے رہی داو دا شیطان ہو جل را پیغمبر وی دری زل بکے بوا جو دری وانا زلے شنکا اغا فکر چه دینو او جل کرده لا چه زفاشی نو تا پی خدا یاده دا دا اللہ دا نوم دا با تا پس پی موکی یاده او کدا او پی خدا یاده خدا یو حلی دی دا خدا دا اللہ کار دی بی دا اللہ دا نبی طریقه و از تو پر دیو دی باندې جذب راغله او ته باندې دا جذبه جمعه کې په کارپټ او کارین راځي بلار په روډ رواني اب دې روډ کې لاي ګاډي مخه ته راپېږي جذبه دې راشي دې لاګه به جذبه نه راځي دې لاګه بلای دا او خو یو دغه زنګ بلای دا اب دې کینو وای استاد حق هو چې دې دا زیرا سر ګولډا کشي او قدر ابريو زو هوا منل به دا وې چې دا لای چې ست او ور دې ماتي الله زاد اخبيخ به برودي و ما منل دا او جذبه به راغله دا دې بس په بازو دې کارپټ باندې راځي ور اخلاص به یې دا د باندې جذبه راځه دا جذبه دې راځي په تا باندې د کوی په غاړه کېنو و دا وای حق هو دیرا چې دې کوی ته در غونډه کشي وای او بالکل جذبه به راځه هغه دې به جذبه راځي په ایمان باندې دا الله دین او دا الله دین په دې طریقې باندې کیږي دا الله نبی جو ما تراغه دا یو حلقه نه سوا وی دا حلقه څه کوي وای دی دا الله ذکر کوي تو که چیرې هغه پتاوه دا ولیاو او پیغمبر به پوي او ګرځي څه کوي وی دی دا الله ذکر کې چې مشغول دی دا ځان سره راځو هر یو ځان سره لګیاو سبحان الله الحمدلله ځان ځان سره وی نبی رسول الله وی دا پټول کې دی دا دې بل هلکانار دا وی دا څوک دی دې څه کوي وی دې دې دین مسائل څه کوي نبی له ځان وی دا ډلا دې بل ډن نه به زار را او ځا الله تعالی دې دین خودونه ګر علی ګره یما نو زه دې ډل سره کینم دا ور دې احکام جزا کول قران او سنت دو پیغمبر هغه سره کیناس وی دا ډل راغې نه وره دګ چرې هغه دا ذکر کول یا ته شي کې مړه خو اجازه زاله مشرو ډېلې اولاد جوړا کړې دا مشرو دی دا او نن سبا دیو سازش دلاندې دی پیرې مورې دیلا هغه زور ورکړې شوی وې دی پیرې مورې دیلا دا یو جلاله چې دا پیرانو ګورا دای په سلو کې بنځ کم سل چې دا ایجنټای لا غیرو دا یادو ساده او دای لا چې کوم په سر عزیز هغه د بوسو غاړو دا ټول زیات تر جویرو دا ایجنټانی او دا څه چې دا شیطان ایجنټانی د خلکو کې دې خرابای او خلا بلکا دا شروع شوی دا چې دا رمضان اخیر شي ازګه پلان یې وکړ آغا په ظلم مسجد ته دلل سلا آلته کې جنو چیرلې پلان یې وکړ آغا لاور ته دلل شي مسجد ته سلا آلته چیرلې پلان یې وکړ دانی خانقاه کې دومره کسان چې چیرلې او خو راته نازدې قرآنی ځامن دي یاری دا ناس دی چه کور خپل جماعت که اعتقاف دا ناس دی و خپل کور بودا رازی کنا مرد خیطور دی خوراکولی بسیگر دی دا اعتقاف رو را واجب و پرز دی چه تور بسیگلا اسلام آباد تزا و کلور بسیلا اولا و پیخور تزا اکل دل دی که راجمه که گا دا پا دی خانگاه که دمرس دوا و دمرس دراو او پلانې خانګای کې نومره زره چیلې شوې دیو ځانې ډینګلې دا به په کوم دینو شریعت کې دي چې علیکم الله به جوړا کړی دا مشروډي جوړا کړی دا هر چا ځان لخ په لخ پر تړیا خدای دې وای ظالمان دا الله دې به شرمونو شرمو ها الا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد اوسګی عذاب دا امیج گیرئی بی ما کنتم تا عملون تصواب دا آغی عملونو چی تا صبح کول خواه ها تکرس وانانی سادمی دنوی استا تیالا اوکی بی رایستی و کتا کتا بگوری چل دی با زخی دازی بتموائی بس دی پودری شوی دازی دا سبگوری ما ایدا سری و ایدا ما ير ورا کدا دینوی او با داغ ایدوان برازی اپا دی سٹ بولا سوری گی اپا دو ایبا جشا بزا دا آغای دا پارا خو آغا مجاہدین بکار دی چی دا سکور او دا او پا نظر دینا چی کم دینا پوست می دیاز با ایجاد دیا رینا چی گور او دا نهی تیران نشه من کس که سلطانی کی گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر پکارداری تو مسلمان بچے خدا سے بکار دے چی دا خدا سے نظری چیندو دا یہودی دا دا سکوری او دا غدا دینا بیدیا دینا بھئی گی دا چی دا سی دا نچو کی رائیسی او دا دی کتا کتا گولی دا بایسی دینا رکشوی دی دا سی دا دا طریقہ کڑی دا دا طریقہ کڑی دا دا طریقہ کڑی دا چیلت کی نئی دنہ جوڑا کڑا کتا کتا گوری آرام دے تو بایسو دی رکشوی روان بھئی وزوکو عذاب الخلدی او سکی عذاب دا امیل گی رئی بما کنتم دا عملون فسواب دا آغی عملونو چی دا صبح کول او دا مرستادو دے پتے گیڑر دے آتے چیدے شامنصور نتر دے مانی رئی بورے دیدا که دا مرز دیز بیاسته دل بگی هر او را پا یو تاویز بانی زرگون خلق دی دا لکشه ده دا تو یو سره بارمی غریب تماما میاش پا مند تردی وی وی وی اده بنا دیده پا یو تاویز پیندی زر رو بیاری سمجه که خوبی منده زالیم زامنو چیده این پا جی بورو لگا خپکه که ایمایا سنه تاسو به خپشه ویدا زکوما الا ما یومنو بی آیاتنا خبر دادا ایمان راڑی زمان بایاتونو الَّذین آکسان دا اللہ بایاتونو ایمان دا چایی دا آئی کسانو اذا زکرو بیا کلا جدیتا نصیت گولشی بای سرا خرو سجدا نو پریوزی تا بیدار اللہ تا پریوزی سجدہ لگون کی اللہ تا وسبحو بحمد ربیم او پاکی بیانوی فستائنی دخل رب سرا لیاوی وهم لا یستکبرون او دیزان غٹ نگڑی دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا حکم نا زان غٹ نگڑی جو وای ما کا پدې طریقه باندې عملو کو نه خلق برابرې خاندي کما پدې طریقه له خپل بچو وعده کو نه د خلق بوجي د څنګه وعده وي زه مونږه د دې طریقه نشکې دي الله وای ته د جابا جنوب مان المزاجي اي ابير د وی د خلقونه د ویو د زاینو د ډډو له ګولونه د شپې ډیر کم دې خوب گئی ها دې چتا اوس غدالګان ته ما مشبا آل شیطان غرور ور دقیه هغه کې ته ما مشبا غندونه پریده یو ګوري اجه زار بنګوله وای نو دشي نو مور بلاری د خپل راکای دی وی خېګي دی وی خېګي کاکا واورا کته جو ما تلاړې او زوی دې نه باسي لو دې نه باسي د خدای لاله در باندې وری جوورا واورا دې نه خلاصې کې كلكم راين و كلكم مسؤول عن رغيته پتاځه کې هر یو مشر دې او د هر مشر نه ولغه کشران مبارک د بوسکی پریګره چې سول د الله مستنی با سول د الله عبادت تا راغې کال کې پری نه دې اده برورا یولد بجی باسی امور بو انناس ایر الکنا وقتا با دی چای بولا باپو دا با دی دناستا واید اللہ دی حکم ما تولو که توم شامل ای چی دی جانم تولی تا بو سرم بولی دا یادو سارا و دوائزان مخکوا و نخلعو و نترکو من یب جروکو تا تا چې بیګا د ما خدای موږ کوو تا نو ویلي چې الله ستا حکم ماته یو ځان فرمانی کوي زمو سره الله تعالی آل سپادي تا دا نو ویلي چې ځړمې هغه ولا پرایګې او دا ځړمې چای ولا بافې او پرادې ولا بافې دی وردا دا تعالی الله تعالی سره چې کوم وعده کړو هغه دی عمل وکړ وای پازه ځا ګرلا وای نشته راځو خورار وای کوم ځای کې وای نن سوکو وای نو وای سوکو تا دا جابا جنوب مان المزاج آئے آب یردوی اڑکونا لدائی دا زائنو دا ڈڑو لگولنا یدعونا ربهم واری درو پلنا خوبا و تمال فیرو بومید لکی دا اللہ نا یرائی چی آمال میں دیر کمزوری دی او دا اللہ دا نارستی آدی اتنا چی اللہ را لعذاب را کی برلکی او یرائی او دمی دا اللہ دا رحمتی چی اللہ رحیم و کریم دے اللہ تعالی ومی گناہونا ماب کی اسوال ومی قبول کی داوی دیوی اللہ غفور و رحیم دے اکاہار ندے وایا کاہار ندے شدید العقاب ندے شدید العذاب ندے سریع الحساب ندے وایا دا نمون دے والا ندے یاد کری ومیم رلکنا ام او دا آسنا چم ورکڑی دی دیتا یون بیکونا خرش کون کی وید اللہ در زال پارا اللہ در زال پارا خرش کی تختی میں نلگی چی تختی ہو لگی جدا فلانی دا کارو کو از کور نیم نراری خانا از کور نیم نراری لکا با دی اخبر تنزیب آنیم یو تختی ہو لگو بنا چی دار دی حال کے پا اوٹو نو بانی زفاس شوی نا منگ والا اوٹوار کو والتے بلن شی نو حال دینا با زمان پا اوٹ پی خیر آڑی دلتے بے پمونگ ازبادی بیا جا لر لما اوکڑے ادا تا چا اوکڑے تا او ما رہے ہو دا یو سلور گا دا لار پا حگڑا او دا تا دا جدا دوم را غٹا او حدا میلاو شوی را دا دا اللہ چا دا رکڑا دا را دا پسا میلاو شوا نو پا ما بانی خدوہ گا دا دائے لارس لگیا از باده از آدم را غطا قهدا و وزارت ده ملاو ده نو دا در بانی ماو نز باده کرازی او داز باده که بیا و مما رزکنا هم یلبی کول او دا آنا چه من ورکڑی ده دیتا خرچ کبی دیتا اللہ در زاد پارا نو فلانا تعلم و نفسون نو معلومان دا ایسیو نفسا ما اخوی لهم چه سا پجا ساتل شوی دید دید پارا من قرد دی آیون دی اخوالی دستر گنا داری سیزونا چه باغی بانی بستر گی اخیگی سرگو لبی خون ورگی و تلزل آیون سرگو لبی مزا ورگی نبی الاسلام وی دستر گلی دلی دی نو وګونو اوریدلې دي او نو په ځین کې دا غي په باره کې سوچ راغله دي دا ځینې وګونو ولا الله ورګي یارات کې چې پای باندې وستر کې یخی شي الله دې موږ ګورو د نصیب کې جزاء بما كانوا يعملون دا به بدلوي په سبب دا غي چې دای په عمل کو بیا بیا وای کنه وای دی وای زفر ردا څه په عمل خو نه ده ا ا دا به بیا مالای دا په بل مالای دا جزاء بما كانوا يعملون ابا من كان مؤمنا ايا سوق جميع المؤمن كمن كان فاسقا فشان دا غجا کې دې شي چې فاسق وي الله و ادا دواړه یو شان کې دې شي نه نه سوال نه پیدا کیږي دیوائی دا سپا تا لگی مرا که دا نشعی و جوارگر و دا غلاگر و دار دی پلانی نخی وی دا سپا تا لگی وایا دا بدن لگی چې انجام د چا خبره او انجام د چا خبره ظاهرن یو سړی خله هغه خله ظاهره زموایا دا وایا چې دا بدن لگی چې انجام د چا خبره دل الله نن چې دغه توبې کوړ گئی د توبې استو او د نیکو اعمالو د الله د رضا د کارونو امر ولا پدې حال کې راځي او جنت ته دې دایس پتا لګي دا چې ادمو اجه ته د ځخې د ځخ په بده دا چې ادمو وایي دا خبره دا ډیره ناروا خبره ده ډیره غلطه خبره ده د انجام بدن لګي لا یستوون الله وایدا مومن او فاسقان دی برابر اما الذين امنوا ذکر دی برابر هر چه آکسان دی چی ایمانی روڑ دی وعملو صالحاتی او عمل کڑ دی موافق دی سنتو دی پیغمبر فلهم جنات الماوا دو دی دفارا باغونا جنتونا دی ماوا دی ٹکانی دی ٹکانی زائی باغونا جنتونا دی نزولم بی ما کانو ی عملون دابا مل مستیاوی و سبب داغی عملونو که دی با کول و اما الذین فسقو او ارچه یا کسان دی چه دا اللہ حکمون احمد کردی دی فاسقان کافران مشرکان دی فما اواهم النار دور زائی داغی اور جانم دی زائی اور دی دوارا خسدی برابر کنا یو جنتی دی اپل دو زخی دی کل ما را دو اروانی چه اراده کئی این یخرجو منا دا جوزی داغینا چه دی دا اراده کئی جزر دی جانم نوز ما او عیدو بیا دوباره بار تاولشی باغی که را روان بای با برا برازی رازی رازی چه ده جانم سر ده رو رسی ده آغا دانه بیا پرشتی تیگه گی او بیا و با اویا کالا که ده جانم بی خلاصی بیا اطول با او را او ریا لمبا لمبا بایی اللہ بی مونگا استاد ماران لڑا مانان با بی جدیا را لی جایی اللہ ایتنا مونگا استاد او عیدو بیا دوباره با ورده ولشی باقی که وقیل لهم اول بشیده ایتا زوکو عذاب بلناری او سکی عذاب دور الَّذی آکنتم بی تو کذبون چه تاسو باقی تا نسبت دا درور کو تاسو به زمنا تینا سپری کلر آگه ده او ده دروغ گانل کانا چه دل دیرا که ولد وارا او دروغ گانل کانا ولنو دیقن لهم خام خایکینا لبس کهو دیتا من العذاب الادنا تا عذاب ولوگینا دون العذاب الاکبری الاوت اللو یذابنا تا برزخ عذاب ولوگی عذاب دی د جانم د اخرت عذاب غلو عذاب دی پس بریان وای چې د قبر عذاب نه مانی څه وای د قبر عذاب مانی ته قران کې وای یو ځای ما ده یو آیت وخایا چې دا غین عذاب قبر ثابت وي موږ درته عدل له خیا دونه خو نو دا عذاب قبر مانی یې کوم کې مانی دا راوت دی دا اوس ته چیندخانو کبرا پی گنڈے کئی وی بی بیریان عذاب قبر نمانی دا اللہ لعنت دے پا دروجو نباندے دا دروغو پرا پی گنڈے او دروغو او چی کم کس دا ویچی عذاب قبر نشتے دا کافر دے دا کافر دے دون اللہ عذاب الاکبری الہو دا لوی عذابنا لعلہم یرجیون خامقا چه دئی واپس شی ومن ازلمو او سوک دے دیرغت ظالم فا احراز کونکو کے ممن داغ چانا ذکرہ بی آیات ربی چه چی نصیت ورگڑی شی فایدونو دیرو پل سم رزانا بیا مخڑوی داینا الا من المجرمین منتقمون لیکن المنگا دی مجرمانونا بدلا غصنگیو اللہ وزبت بدلالم اللہ دی منگ دخپل کہا رو دغزر لبج ساخی سی اللہ تبارک و تعالی دی زمون طول لے وارو سنو نمار کی اللہ تبارک و تعالی دی موسر رحمت رحمت اللہ تعالی ماندو لہو کی اللہ زمون روا رحیم و کریم روا اللہ خپل رحم او د کرم په توګه الله تعالی موږ نه غواړو چې الله یا الله زموږ